Benvinguts a ràdio 557 Cromax està amb tu. Bueno, això era Die Kreuzen. És perquè tampoc diré Die Kreuzen ni res, perquè és que no sé, o sigui, és un nom que pretén ser en alemà i que crec que ni ells saben el que significa, crec. Bueno, l'alemà no és un jugador de futbol? L'alemà? Això? No, el Mourinho és un jugador de futbol. No, però que deia que crec que un cop en una entrevista vaig així, que no sabien tampoc molt el que volia dir. Però els va fer gràcia i es van posar aquest títol. Sí. Home, molt bé. Podria ser nazi, per exemple. Podria ser. Venim de l'alemany? Pot ser qualsevol burrada. Qui sàpiga alemany, a veure si ens fa un... Un croquis. Que ens tuitegi, perquè ara tenim Twitter, Ràdio 557. Tenim Twitter, no? No, hauríem de fer un Twitter de Ràdio 557. Home, Twitter. Així podríem fer tweets. I, ei, està molt bé, això, fer els tweets. Et tuitejo, sí. Jo crec que serà el que desbancarà el Facebook, perquè què et faig, un fate? Però no? És que et diré que el tweet potser és d'abans. Però el tweet fa molts anys que existeix. Sí. Ja, però ara tenim un boom Facebook. Yeah. I potser... Com a Facebook, quan fa que existeix? 20 anys. A veure, no sé, no em preguntis ara aquestes coses. Igualment, tampoc ens interessa, no? Sí, no. Però bueno, total. Què era? No sé. No, mira si tenia tuits. Tu tens o no tuits? Jo no tinc tuits perquè no tinc tuit. No tinc Twitter. El Twitter? Bueno, escolta, Twitter, posem una altra cançó, no? Ja... Quina vols posar, Oriol? A mi el que m'agradaria és que parléssim en idioma Twitter. Al final tot és com els barrufets i el barrufà, doncs al final tot acabarà sent... No em tuitegis! Sí, serà sent difícil. Jo voldria posar ara una de Empatia Youth. A veure, Ori. Empatia juvenil? Ah, sí. Empatia Youth. M'he equivocat. Ha sigut un error ortogràfic. I la cançó es diu Praise the Lord and Pass the Ammunition i és una cançó... Que... No, perquè així explico de què va la cançó. Sí, no, sí, és que m'hauria posat Praise the Lord and Pass the Munique. Ah, val. L'endecari. Vale, és una cançó que la van fer després del... Com es diu això que van atacar als Estats Units? 11 de setembre. La Segona Guerra. No. Abans de l'11 de setembre només els havien atacat en... Joder, en... Corea del Nord. No, Vietnam. Pearl Harbor, això. Ara. Pearl Harbor. Sí, és una cançó sobre Pearl Harbor. I és que això és una cançó popular. Va sobre a favor de Pearl Harbor. Sí, va sobre defensar els Estats Units d'Amèrica. Ah. Vinga. Pues una defensa cap a ells. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition. Anem a explicar una mica el que estàvem dient mentre sonava la cançó, no? Perquè, sí, diguem-ho. Fem el programa de ràdio quan no toca. No, perquè estàvem dient que ara iTunes havia comprat els drets dels Beatles, no? Que abans eren del Michael Jackson. Els iTunes. Sí, bueno, no sé si tots, però part dels discos dels Beatles, alguna cosa, ho té... Ho estem fent magnífic, eh? Estem dient exactament el mateix que hem dit quan sonava la cançó. Va, aleshores tu has dit, Uri. Jo no dic res, Pau. No, tu has dit... Ah, no. Demanaré un crèdit per comprar-me els drets dels Beatles. Veus, una filipolle. I llavors he dit, si jo fos al banc, ho donaria perquè segur que el recuperarien. I aleshores jo he dit que potser no és tan fàcil recuperar això perquè et demanaran molts diners per tenir els drets dels Beatles, però tal com està el món, ja no treus tanta pasta traient els Beatles. Potser al final dels temps es recuperarà, però potser no ho recuperaràs tu. Potser recuperarà el teu besnet, saps? Yeah. Perquè abans estaves obligat a comprar els discos dels Beatles, però ara si vols escoltar els Beatles... Obligat, eh? Hombre, bueno, a punta de canó! Un moment, quan acaben de sortir els Beatles, els havies d'escoltar, no? Però ara pots escoltar els del teu pare o te'ls pots baixar. I no tens per què pagar pels Beatles. Per tant, arrel d'això ha sortit el tema del poble, el clero i el Santo Tomàs, saps? Bueno, sí, dit d'una altra manera, te'ls pots baixar fins que ens tallin l'aixeta, no? Amb això de la renda neutral, però que sempre guanyarà el poble, perquè els hackers són més llestos que la gent del Microsoft. Ja, bueno. I aquí és on està una mica un debat estúpid que... No, és un debat estúpid, és una cosa realment maco de la nostra època que estem vivint, això, i crec que dintre un temps es valorarà, perquè potser serà una altra cosa, però per un moment el poble té el poder en el nivell d'internet, o sigui... Però tu no creus tota la penya que treballa a Microsoft i Apple i tot això són hackers, i per quatre tios bons que estan treballant a les empreses grans i coses així, hi ha milers de pavos que a casa seva ho estan fent sense cap tipus de feina de lucre. Però és un repte per ells. Bonic és. Sí, però jo penso que potser ara encara estem en un punt on la frontera no s'ha superat de que segueixen havent-hi ganàncies fora de la red, no? Però potser arriba un dia en què directament no n'hi han per cultura, per lo que sigui, llavors tot anirà a base de gratuïtats a la red, de gratuïtuits, i llavors sí que es posaran realment les piles en què si et saltes això, treta el cap i a tomar por el culo, saps? I que dependrem exclusivament d'una red que allà ens ho cobraran tot i ens trauran el suc. Tu m'estàs parlant d'un futur que hi ha així com una moguda de rotllo mig comunista, com el Gran Hermano? No. T'estic parlant d'un futur en què possiblement, no ho sé, jo ara ja és parlar. Divaga. Però, la divaga, que en els impostos, per exemple, et cobrin un 10% més per tots els gastos i totes les merdes que puguis fer a través d'internet. Bueno, com les GAE. Bueno, com les GAE, vols dir. Sí, ara els hem tocat el crostó, eh? Però... Ara ens van tornar els diners. Sí, però ara ja s'està intentant eliminar aquestes coses, eh? O sigui, ja estan veient... Que no funciona així. Que el món no pot ser així, que el feudalisme... S'ha acabat. S'està acabant. Però bueno, són altres patrons de força, no, això? Sí, i tant. Com la cançó de Silke One, que es diu Patterns of Force. Sí. Air Force One, soy el president de los Estados Unidos, Harrison Ford, Air Force One. Avui han sortit dos films boníssims, ja. Quins? L'Air Force One, i abans també ha dit el... Hòstia, quin ha dit? Que ha dit la senyora Duckfire i el... N'has dit un, tio. Has dit aquest film, no sé què... Bueno, no sé, ja. Pearl Harbor, vols dir? Ah, això, Pearl Harbor. Bones pel·lis, això. Senyora Duckfire, Pearl Harbor i els... La senyora Duckfire ho has dit ara, no? Perquè no ho havia dit abans. No, em sembla que ho has dit. Air Force One, bueno, doncs, Circle One. Bueno, i llavors què ha passat amb tot això dels Wikileaks? Ah, dels Wikileaks. Bueno, el tio és bo que s'ha entregat. Avui no he escoltat les notícies, sí, així que vaig un dia de retraso. S'ha entregat el però... tipus i ara a Austràlia, perquè el tio és d'Austràlia. És hacker, aquests que parlant de tot això... Ah, t'ha vingut a la memòria. Era hacker. I volia focar el sistema i ho ha fet, mira, ho ha fet ara d'aquesta manera. I com l'han pogut d'Austràlia amb la vaga aquesta? A veure, un moment. El tio estava al Regne Unit. Tu estàs confonent espais i temps. Sí, tio. No? Val, perdó. El tio està al Regne Unit i s'ha entregat i ara els australians diuen que no el volen defensar perquè ara els americans el volen. Sí, bueno, els americans diuen... La gent del Tea Party està dient que el matin directament. Bueno, i és el que volen fer, òbviament. Sí, perquè sí. Primer deien que el volien jutjar perquè havia violat una menor. Sí. Una cosa així. I ara ja diuen que potser una coseta més li colen, saps? Ja, que li volen... No sé, perquè el volen acusar d'espionatge. Però bueno, els australians diuen que el defensaran. A muerte, no? Encara que els ha fotut també en aquests. Bueno, però són més així... Hackers. Clar. Aquí es parla molt del Tea Party, eh? Del Tea Party? Sí. De la festa del te? Sí. Sí. Per què? Doncs sempre a cada programa, no, cada dos, tres, surt algú del Tea Party. Ah, sí? Sí, sí. Jo la primera vegada que ho comentem. Aquí? Ui. Aquí va, jo crec que es parla a cada programa. Pot ser que a casa ho parlem, però... Ah, bueno, doncs sí, pot ser. Però els programes no sé si ho hem parlat, sobre el Tea Party. Jo confonc moltes coses, Albert. Ja, ja. Doncs, escolta, anem un moment a publicitat i ara venim. Ei, tio, estic baix de proteïnes. Ja, tio, quina gana, no? Però no estic fart d'anar al cop al de sempre. Sempre el mateix, què podem fer? I si canviem de ruta? Pensament fedor. Hola, amigos. Bienvenidos a Pizza Torre, la pizza de hardcore. ¿Cuántos sois? Dos de verduras. Perfecto. Coca-Cola. Muy bien. Recontrabufas tan exquisitas. Millor que les de formatge. I com a tipen? Uns 6,50 € cada uno. Només? Sí, sí, amigo. Què n'és de barat? Baratíssim. On estem? En la calle Fontrodona número 1. Al costat de l'Apolo. Festa i gresca xina. De ben segur que hi tornarem. Vuelvan pronto, amigos. Doncs ja sabeu, amics, tothom a menjar Pizza Torre. Sí, jo des de que a la ràdio es posa aquest anunci que no hem anat, crec. Però no ho diguis, això, no? Bueno, però dic que hem d'anar. Jo no he anat tampoc. Mai, tu no has anat mai. No, sí. Ah. Els dimecres tanca. Ah, sí, s'ha de dir això, els dimecres tanca, perquè hem anat molts dimecres que estigués tancat. I has caigut molt. Sí. Bueno, tinc el telèfon de Pizza Torre, si voleu el puc donar, perquè la gent... Vinga, va. Que se l'apunti al mòbil, eh? Que se l'apunti al mòbil, sí, el tinc, mira. Bueno, ho posarem a la nostra Twitter. Sí, sisplau, que la penya em segueixi pel Twittix. Twitter, @Radio5.6. No han fet ara fa poc una pel·li que es diu Twitter, o alguna cosa així? No, poca broma. Pizza Torre, 934-438-154. Repetim. 934-438-154. Repetim. Això que és per si volen reservar per fer la seva boda. Per reservar per festes o també... Moment, tio. També pots trucar a dir-te que et vagin fent la pizza. Això es pot fer, eh? Es pot fer. Pots dir, mira, em vas fent 20 pizza. Jo vaig trucar un dia perquè l'enigma aquest de si te les porten a casa o no... Jo... Tu vas arribar a preguntar si se'ls portarien fins bueno, aquí? Me les van portar, aquí no, però me les van portar a Can Alejandra. Ah, doncs pues Déu-n'hi-do, doncs pues tampoc està tan diferent d'allunyada, eh? Clar. Tot i que allò és com línia recta. Ja. Però amb bici, oi? Ja, bueno, no. Sí, no. Em sembla que va venir amb bici. No, nostre està molt més lluny, però podríem parar des del metro. És que en metro no tardaria res. Bueno, és igual, a la gent la veritat és que tampoc li importa massa. Home, hem de dir si porten la pizza a casa o no. Bueno, depèn d'on... De moment no. Vale. Deixem un... Bueno, un moment. A veure, sí que fan, s'ha de dir, fan delivery i ho fan amb bicicleta. Això, clar, és que... Però no és deliberat, eh? No, deliberadament no ho fan. Doncs deliberadament podríem posar una cançó d'Absurdo. Ah, no, ara anem a una cançó... Ah, val. Doncs res, una cançó que es diu Indomable. Incorregible. D'Absurdo. Calla, con el dinero en el zapato, bien guardado, barba blanca en las manos, te harás desesperado, esta chica es un peligro, este chico es un... Bueno, que tothom compri la demo d'Absurdo, no? Que són guapos. Però ja tornen a estar per aquí, perquè se'n van anar a fer una gira o alguna cosa, no? Sí, sí, ja tornen a estar per aquí, així que... I se... això que els que comprin, tothom... que tenen 15.000 còpies a la demo, has dit? Sí, que els ajudin. 1.500 còpies. Jo ja la tinc. És en 3D, la demo. És veritat? Sí. Sí. Que... ah, sí, sí. El que molaria és que et vingués amb les ulleres. Jo em vaig haver de fabricar unes. No entens? Home, però ja les has de tenir. No, me les van plom a mi. Va dir, té uri, posa't això que és... va bé pel sol, roquejaràs de puta mare. T'he de dir que en el concert d'Absurdo hi havia un tio amb les ulleres 3D sí, com cert. Si fossin de sol. Sí, sí, sí, ho verifico. Ho verifiques? Perquè sí. Jo crec que... és... no, no, això és cert. Això el, sí, no? El que no és cert és que ara anava a dir que es va córrer la veu de que era un espectacle 3D i aleshores la gent ja va venir preparada. Ah, potser va ser això, dius. Això no és veritat. Ah, no, això... bueno, doncs... bé, sí, posem l'anunci de, no diu, del que vindrà, no? Que era una plesa, eh? No, no. Ja, això, ja, va, això, doncs, com es fa, com es fa? I tornem en 30 segons. Pròximament... a Ràdio 557. Soga de vellut. Soga de vellut. Una radionovel·la del detectiu Frederic Zigot. Què en dius de la zigota? Bueno, doncs... jo tinc unes ganes, ja, que passi. Jo també, jo estic molt intrigat, tio, a veure com serà, no? Doncs sí, sí, bueno, es comentava que potser estaria per aquesta setmana, la sèrie ja, però... el Twitter, no ho deien? Sí, pel tuit. Parlaven. Però uns problemes de timings i no ha pogut ser, i al final... per la setmana que ve estarà. Segurament estarà la setmana que ve. I intríngulis. Jo he de dir que han hagut algunes filtracions sobre la sèrie i em sembla bastant emocionant. Sí, ja és al final, no, tu? No, al final no. S'ha filtrat alguna cosa, no? Ja s'ha filtrat alguna cosa, sí, sí. Per TweetLeaks. Sí. I està bo en Frederic o no? Està bo? No. Això s'ha filtrat o no? Això encara no se sap. Té bona zigota? Té una bona zigota o no? Sí. Vale, perdó. Posem una cançó ja? O... sí, home, sí. Deixem-ho. Va, posem una cançó dels Surfistes de l'Ojete i es diu Odio el meu treball. Hòstia, tio, tu ets dels Ciutadans, no? Què vols dir? Per què? Doncs perquè... odio el meu ojete, odio el meu treball, o que has dit català-castellà, odio mi... No, ho he dit tot en català, eh? Sí, vinga. Perquè jo estic en contra de les sancions lingüístiques com els Ciutadans. Hey, this is fucking Mark fucking B and John fucking O'Rourke, and I can't say their full goddamn names because the fucking corporate shit are gonna sue my ass. I'm tired, I'm frustrated, I'm full of shit, and I hate my fucking job. Wow, welcome to the world, most every day. I don't know what to do, think, fuck all day, and I am at a fucking desk, I'm looking at it. I hate it. Wow. Walking to the world, they're fucking sins, and I don't give a goddamn about fucking shit. They're fucking me. They're fucking me. I'm gonna shoot my boss. Goddamn. I have a job. I have a job. I hate it. I hate the fuck out of it. How about you? I hate it, I hate the fuck out of here. Wow, walking to the dead, and my boss is a jerk. I don't know what to think, say or what. Da-da-da-da-da, I never have no fun. I wanna shoot my boss with a machine gun. How are you? Hey, what's up? Hey, what's up? I hate it, I hate the fuck out of it. How about what? We'll be right back. Potato, potato, potato. Potato, potato, potato. Potato. Bueno, t'has quedat amb el que ha dit al començament d'aquesta cançó, l'home aquest? Bueno, jo sé que és molt mal parlat. Ha dit tot de tacos. My fucking, my hondry. My gondoling. My gondoling, my fucking and my pussy future. Saps? Ha dit molts tacos i al final job. Ha dit... I hate my... Job. Molt bé. Direm els concerts, no, que hi ha, això? Sí. Mira, a veure. Suelta-la, suelta-la. Aquest dissabte sí. Ja tenim Extra Perlo, Club del Ritme. Tenim el Skate and Fight Festival. Uau. Hi haurà skate, m'imagino. I baralles. Crec que no hi ha molt skate, bueno, no ho sé. Collons. Mira, toquen els US Bombs, els Brian Shake... I el DJ Un Club Garrot. Aquesta ja la vam dir, no? Per aquesta això. Banda toca molt, eh? Moment, Ryan, però... La DJ Un Club. Espera un moment, no confonguis a la gent. Això és el divendres, eh? Sí. Ah, perdó, havia dit el dissabte, perdó, perdó. I el dissabte, sí, el dia següent... Que és 11 de desembre. Sí. Doncs toquen els Youth Brigade, que venen de Califòrnia, amb tot el surf. Els Godfars els Col·lapse. I torna a tocar la banda aquesta, es diu DJ Un Club Garrot. Hòstia, tio, dia sí, dia també. Dia sí, dia sí. Doncs, i, bueno, hi ha un abonament de 2 dies de 20 euros. Collons, tu. Un dia 6 euros, 2 dies 20 euros. És així? Cony surcat. No ho sé. Bueno, que truquin al Garrot, no? Perquè exactament. Jo, és que no... Telèfon em sembla que és el 6-3-4... No sé quan costa anar un dia. No dius, meu, 6-3-4-5-8-6-2-7-5. I llavors... També tenim el divendres... Es veu que també hi ha festa a Jägermeister, a partir d'alguna. Ah. Que això és l'important, joder. I cumbia brasileña. A veure, ho he dit abans. Sí. El dia 17, que és divendres... El divendres l'altre, saps? Sí. El dia 17 toquen a Roquetes, que és el concert aquest que val 2 euros. I més un aliment per donar a la gent que no en té. Toquen els Private. Private. Toquen la Powereta. Els Powers. Toca Glassknife. La Glassnafeta. La Ganiveta. La Ganiveta. I qui més? Toca Col·lapse, no? Repetimos. Els Antic Decline. Els Antic Decline, per si algú no... Per si algú està en una onda més antigua. Sí. Es veu que canta el Joan de Cinder. Es veu. Això m'han dit. Està bo, aquest. Aquest està bueno, Ramon. Està bo. I... A Juande, li diuen Juande alguns. Ah, sí? Clar. Ja es pot dir Juande? Clar, és el Joan de Cinder, perquè si ho has de fer tan llarg, el Joan de... El Joan de... Joan de Mor. Doncs, ja. Què fem? Ens despedim ja? Jo em despediria... Jo deixaria un silenci d'uns 30 minuts i després posaria una cançó. Vinga, fem-ho així. Val. Quina cançó serà? Fear... Of God... De Mevix. Amèvix, amèvix... La cantaria final d'en Molina, eh? Ja has parat de la ràdio, no? No. Ah, no, encara estic davant. No puc perquè estem aquí en l'altra ventanilla, saps? Doncs res, vols aprofitar per dir alguna cosa abans de parar-ho o què? Fes la colareta. Fes una coletilla. Jo no sóc l'expert en això, ets tu. Jo vaig perdre els poders. Bueno, doncs ja està, no només dic que bona nit. Voices, the soul that is correct. Said all the bad boys that there was a bit of hell. The most better color is wear at your neck. You can see life quite differently. Sounds about itself. When you say I'll be forgiven, I'll give you all my money. This black man, don't you see? Once you get the mouse, guaranteed a place in heaven. And I can watch the burning souls below, rub their heads with glee. Fear! I'm good! searches for the beast starving poor.